Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konumuz inşallah tabi artık belli konuda bugün ne olacağı da Ramazan ayı ve oruç inşallah olsa. Ramazan ayı yılda bir defa geliyor. 11 aydan sonra bir defa geliyor. Bu ayın kıymetini bilen kazı elhamdülü muhtemelenler. Kıymetini bilemeyen de kaybediyor muhtemelen böyle. Kaybediyor. Çok para bir aydır Ramazan ayı. Şimdi bakalım işte yeni ayet-i kerime bakalım inşallah. Şimdi Mevlam buyuruyor Bakara serisinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler Mevlam buyuruyor. İman edenler. Ya uyarı geliyor böyle. Eliz amelü, iman edenler, müminler. Şimdi eğer yağdan sonra, hitaptan sonra, uyarıdan sonra bir emri gelecekse burada amelü gelir, müminler gelir böyle. Eğer imanla ilgiliyse eyyühen nasi gelir, insanlara gelir böylece. Oruç ancak Müslümanlara farz. Dinsizlere, kafirlere, ateistlere farz değil. Onlar iman farz onlara böyle. Yani açta dursalar belki bedensel olarak onlara faydalanır, bedenleri dünyada faydalanır ama sevap alamazlar bunlar böyle şey. Şu abdest orucun farz olmasının hikmeti bu da birincisi böylece Müslüman olmaktır böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor arkasından kütübe aleyküm sıyam elham veriyor. Kütübe yazıldı. Yazıldı burada. Bu anlamı furulda. Yani farz anlamında böyle. Farz kılındığıyla yazıldı anlamında fark var böylece. Artık yazı yazıldı. Yani kesinleşti. Artık değişmez. Ne yazıldı? Aleyküm sıyam üzerinize oruç yazdım elham buyuruyor. Savun oruç demektir. Siyan da bunun mastarı geliyor böyle. Kemal kütübe mükabüküm. Yalnız bize ümmeti olan değil de önceki yazıldığı gibi elham veriyor. Yani Adem babamızdan beri İslam'a kadar her ümmete oruç ibadeti farz kılınmaktır. Her ibadet böyle. Yani oruçsuz din olmuyor demek ki böyle. Bunun hikmetin eşliğini böyle. Yani acaba bize oruç farz kılıyor, insanlara farz kılıyor böyle. Yani kişi aç kalacak da buna ne olacak şimdi böyle? Bunun hikmeti nedir? Mevlam buyuruyor. La leküm tettekun. Buradaki talih için görülen buradaki lam. Yani bu hikmeti orucu nedir? Ta ki oruç sayesinde, oruç ile müttek olasınız. Tekva makamına ulaşırsınız. Tekva Allah'a ulaşırsınız. Tekva Allah'a. Nerede tekvalık? Vikaye kökünden gelir. Korunma anlamında böyle. Önce şirkten, küfürden korunma. Sonra haramdan korunma. Kerahattan korunma. İbadetten düzeni yapma. Allah'tan korkup korkma. Allah korkusu ile her şeyi incele incele uygulama, İslam uygulama. Eğer bir insan dinde duyarsız, dini önemsemiyor, mesela namaz olmuş, olmamış, kaçırmış, kaçırmamış böyle, haram var aramıyorsa, inkar etmese mümindir ama bu nedenle mümini fasık dinliyor böyle, fasık mümini. İşi zor muhtemelen böyle, işi çok ağırdır böyle. Müttaki mümin nedir böyle? Her şeyini dünyada ayırsa, hepsini böyle. Oruçluyken bütün bir oruç tutar. Haramdan gözünü sakındır, dilini sakındır, midesini sakındır, kulağından sakındır. Namazlarını güzelce yapar, hal erken öyle. Müttaki bunun adına böylece. Yine hadise geliyor. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da Esra'nın oruçlu böyle. İkiliş yiyen babın. Yani her şeyin bir kapısı vardır, giriş kapısı vardır. Her yere kapıdan girilir.

Bunların her biri oraya mezara konuyor, günah tarafına konuyor. Kapkara oraya böyle konuyor. Yaptığı ibadetler de, hayırlar, güzel işler de ne oluyor? Terazinin sağ tarafına konuyor, nur şeklinde konuyor böyle şey. O an en korkulu an böyle yani. İnsanın bütün geleceği oraya, ibreye bağlı. Hangisi ağır gelecek? Bütün böyle böyle. Artık kul çılgın anda böyle. Günahlara konurken böyle kendince böyle şurada. Boğazı takılmış bir şehri kalbi. Benim nedir? Hanacı benim böyle. Yani boğaz sanki fırlayacak mı tabii böyle böyle. Açmış gözüne böylece. Oraya bakıyor böyle. Günahlara konurken bakıyor ki tabii büyük günahlar konuyor böyle. Şimdi mesela günümüzde biliyorsunuz hele yazın tabii açılma var böyle. Çıplaklık var tabii böyle. Yatak kıyafetiyle şey güzel bunlar abi. E bunlara bakmayacağız Mevlam. Mevlam buyuruyor. Kulül mümineyle bak. Yavrum yapsariyim. Kul Habibi Muhammed söyle kimlere? İl mümineyle. Mümin kullarıma söyle. Yavuldum yapsariyim. Yavuldum gadir basar ben. Gözün yumuşsun kapasına bakmasın. Emir bu bak. Yani haram bakmamak, karşılaşınca gözün kapana kapamak, farz bak. Farz bak. Böyle. Ne demek farz? O anda bir farz sevabı, namaz kılmış gibi, oruç tutmuş gibi bir farz sevabı anda yazdığı kişiye bak böyle. Yani bir insan sırf Allah bunu bunu haram kıl derken kişi o anda Allah korkusundan gözünü kapasa şöyle bakmasa bir farz sevabı oluyor böyle. Bakarsın ne oluyor böyle? Haram oluyor böyle. Dikkat etmeyin kişi değil mi? Artık oraya bak, buraya bak, 100 kişi, 1000 kişiye bakın Allah korkusundan. Bunlar büyüyor bunlar. Büyüyor bunlar. Bunlar bir günlük değil mi? Günah böyle bu. Koyacak bunların maaşları bunlar. Koyacak bunların maaşları mizana vereceğim. Kişi ne yapıyor orada? Pişman ben, adım hatırlayan böyle. İşte dünya bunları sildirmeye çalışan bunlar. İmkanı var dünyada. Tevbeyle böyle. Bunlar sildir bunlar böyle. Bunlar sildir bunlar böyle. Namaz gibi değil böyle. Namaz ödenmiyor. Kazak ödeniyor. Bunlar sildir bunlar böylece. Şimdi sıra geldi oruca. Oruç sahibi geldi. Artık kul ümidini yitirmek üzere. Şöyle bakıyor, bakıyor, iki tarafa bakıyor, bakıyor. Ah, sevapları az. Kurtulamayacak. Kurtulamayacak. İş bitiyor ibrede. İnsan geleceği orada böyle. Oruca geliyor. Şimdi önce buraya ki meleklerine kuluma şu kadar sevap koyun bakalım. 700 değil mi? 10 bin, 20 bin, 50 bin. Orucun sevabını böyle. Oruçtan da orucu tutmasına bağlı bu da materyal böyle. Ne kadar canlı orucu tutar, Ramazanınız gelmesinden sevinir, oruçta kendisinin dilini korur, gözünü korur, gidesini haramdan korursa, sakınırsa, o kadar sevabı da büyüyor materyal. Allah katında böyle. Büyüyor böyle şey. Yani icabında demek ki o mizandaki dengeyi oruç sağlayabiliyor da böyle. Oruç böyle böyle. Onun için Ramazan geliyor diye sevilmek gerekiyor. Efendim işte nasıl tutarım, zorlanırım diye korkmama gerekiyor bundan böyle. Şimdi neden bu kadar sevabı bu? Mevlam bize bildiriyor bunu Kutsal Hadis-i Şerif'te. Yedevu şehvetevü ve tamamevü min ecli. Yedevu terk ediyor, bırakıyor. Şehvet evi, yani şehvet duygularını, bu da gönlünüz ne yapıyor, imsak vaktinden böyle, onları engelliyor bunları hep böyle. Ve taam evi, yiyeceğin içeceğin de böyle, yani canı acıkıyor, canı bir şey çekiyor, susuyor mesela, harareti oluyor böyle, kimse görmez. İş yerinde, dükkanında, evinde, kapalı yerinde, mutfağında, erkek ve kadın olsun, kimse onu görmüyor böyle. Bir Allah bilecek böyle. Demek ki bu ne oluyor? İmanın kuvvetine bağlı muhtemelen bu. İmanın kuvvetine bağlı. Yani kul biliyor ki evet evinde mutfağında kimse yok. Kimse görmüyor bunu. İş yerinde bunu kimse bunu görmez orada. Hemen bir şey altta bir su içebilir buradan. Ama kul biliyor ki Allah el basir. Allah görüyor ama ya. Allah el alim. Allah biliyor. Allah korkusuyla bunu yapmadığı için bak ben buraya. Bunun orucun sevabı diye yana bir benzetme yapamıyor mesela tabun diye böyle aşır çekmiyor muhtemelen böyle. Aşır çekmiyor böyle. Aşır çekmiyor böyle. Ne verecek Mevlam? Mevlam biliyor, bak şehvetin tamamını sırf benim için tek ede bunu. Yedi o tek ede bunlar efendice. Lissaimi ferhatan. Oruçtan işte iki ferahlık vakti vardı. Oruç iki. O iki ferahlık. Yani sevinçli böyle bir coşku hali var böyle. Ferhatın inde fıtri biri iftar vaktinde. İftar vakti oldu mu ki otur sofra başına ezanı Muhammed'e okuma başlayana vakit girdi mi o anda kişiye bir içinden bir elinde olmadan fark etmeden işte kişi bir sevgi böyle işte coşku sevgi bir ferahlık rahatlama bir huzur gelir oturanlar. Kime? Tabii o anda yiyecek gıda helal olması şartıyla bir de öyle müzik falan dinlememesi şartıyla böyle. Öyle kişi var o da ifrah sofra oturuyor ama açıyor müzikleri de dandın dandın müzikleri açıyor böylece. Oraya şeytan karışmadan bir karışıyor böyle. Bir de iftar davetlerinde kişi komşu arkadaşını çağırıyor mesela ayrıca görüşüyorlar ama bir sürü oturuyorlar. Değil mi böyle? Oturuyorlar böylece. Kızın yarı başı açık mesela. Başı kolları kısa. Şunlar da bunlara bir arada kaka, ıhma, şu gülüş mülüş bu şekilde böylece. İftar sofrası adı ama yani buna şeytan karışmıyor. Onu almazlar böyle. Bir de Melika Rabbi'yi kumirete kavuştuğu zaman uğurun sahabını görünce o kadar sevinecek. Şimdi bir de iftar ve imsak. Tabii özetliyorum bunları işte böyle. Yani fıkıh konusuna girmiyorum. Tabii orada çok büyük zaman aldı fıkıh olarak böyle. Orucun bozanları, şunları, bunları böyle, şunları, bunlar tabii. Çok geniş bu, kapsamlı bu. Yani fazilet ilgili bugün konumu inşallah. İmsak ve iftar. Oruçta böyle. İmsak tutma anlamına geliyor. İftar açma anlamına geliyor. İmsak oruca başlama. Yani orucun yasakları başlıyor. İmsak böyle böyle. Ne zaman başlıyor imsak vakti? Yani aslında bu tulu feci saldırıyor böyle. Tulu feci sadık. Doğudan güneş doğmadan önce aşağı yukarı 1,5-2 saat önce güneş doğmadan önce doğu ufkunda yani yere göre birleştiği gibi görünen doğu ufkunda henüz tabi güneş yok. Güneş altımıza onda böyle. 19 derece altımıza o zamanlar. Güneş bizim bunun yere yansıyamaz. Güneş ışık gelmez daha böyle. Güneş çıkmıyor daha böyle. Ne yapıyor? Yuvarlak dünya böyle. Altımıza yanda böyle. Güneş burada ne yapıyor? Güneşin ışınları atmosfere vuruyor muhtemelen böyle. Atmosfere vuruyor. Biraz ozon gazlarına vurunca bir orada parıltı olur. Böyle nur beyazlama olur böylece böyle. Bu da iki oluyor böyle. Birine dönüyor feci kazip, yalancı fecri böyle. Önce atmosfere vurur, dikey olarak böyle. Dikey olarak böyle vurur. Az durur, hafif aydınlık olur gibi olur, kaybolur bu böyle. Bu nedir yalancı fecir böyle. Ondan sonra aşağı yukarı 15-20 dakika sonra bundan sonra başlar feci salgı başlar böyle. Bu yatay böyle. Tam güneş çıkacağı yerde, doğu ufkunda yatay şekil, ip şeklinde böyle bir beyazlık hafif belirir böyle. Yavaş bir genişleme başlar. İşte doğu ufkunda bu yatay olarak beyazlık çıktığı anda yatsı namazının vakti çıkıyor, yatsı namazının çıkıyor, teheccüd namazının çıkıyor, yeme içme vakti geçiyor, oruca başlama vakti oluyor böyle. Ve sabah namazı giriyor onlar. İmsak buna diyor. Tutmayın efendim böyle. Şimdi takvimlerimizdeki imsak vakti biliyorsunuz yazıyor. Oraya kadar bunu götürmek gerekiyor muhtemelen. Eskiden 82 yılında Diyanet başkanı o zaman Altıkaşların Diyanet başkanı böyle. O bunu oynadı bununla böylece. Aşağı 12 dakika falan erkeği alındı böylece. Eskiden önce sala verilir camide. Sala verilirdi. Yani hazır olun, bitmek üzere diye böyle. Sonra ezan okunuyor benim tehamide. Şimdi tabi salah kalktı. En son saniyesinde ezan okunuyor böyle. O anda kadar bunu getirmek tehlikeli muhtemelen böyle. Bunun için imsak vaktinden, takvimde imsak vaktinden, yani mümkünse 5 dakika önce bunu kesme gerekiyor. Ağız çalkansın, şey yapsın böyle. Kesme gerekiyor bunlara böyle. Peki bu imsak vaktinden önce yemek, mutlaka yemek lazım mı? Yemez olmaz mı insan? Sahur yemeği. Buna deniyor sahur yemeği. Yani o an seher vaktidir onda. İmsak önceki zamana böyle. İmsak girdi mi seher vakti çıkıyor böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri tesahharu. Tesahharu sahur yapınız. Yani sahur yemeği yiyiniz. Genelde kısa gecelerde kişi tabi oturuyor, işte teravih gidiyor. Neyse oradan buradan geliyor. Tekrar kalkmayayım diye yiyip yatıyor. Orucu olur mu? Olur. Yalnız bu sahur yemeğinin sevabından yoksun mahrum kalır ama. Sahur yemeğinden böyle. Yuhu Aleyhisselam Hazretleri Peygamber tesahuru. Sahur yemeğini yiyiniz. Fin füsuru bereket. Sahur yemeğinde bereket onda var mı derler. Yani seher vakti yenen yemek seher vakti. Bu ne zaman? İmsakta son buluyor. Ne zaman başlıyor? Gecenin son 6'da 1'i. 6'ya bölün. Akşam bile imsak arası 6'ya bölün. Sonki 6. bölümü tabi uzun gece daha uzuyor bu. Kısa daha kısa oluyor böyle mesafeyle. 2 saat neyse 3 saat sürüyor tabi. Kışın daha fazla sürer böyle. Gecenin son 6'da 1'ine adı seher vakti. Seher vakti bende. İşte bu var ya bu seher vakti. En kıymetli an o an. Seher vakti böyle. 1-2 dakika da böyle. 1-2 saat sürer böyle. Kışın da uzun sürer tabii. Çünkü akşam ezanıyla imsakta böylece 6'yı böleceksin böyle. Sonraki 6. bölümü olmuş oluyor. Yani aşıkların yandığı an muhtemelen böyle. Doğanın kabul olduğu an böyle. Tevbinin kabul olduğu an böyle. O an o kadar kıymetli bir andır böylece. Bir de o anda doğudan bir rüzgar eser. Adı Bad-ı Sabah. Sabah değil ama. Bad, Farsça yel demek, rüzgar demektir. Bad. Bad-ı Sabah, sabah yeli. Sabah diye ha yok mu sonunda. Sabah yeli, Bad-ı Sabah. Orası olan semt-i Arameyne. Hatta bunun şey var mı tabii böyle. Sabah yeli var diye böylece. Kim o rüzgarı solursa o anda onun bir sağlık olur, sıhhatı olur ve İçteki darlı sıkıntı gider muhtemelen böyle böyle. Bunlar sabah yeri böyle böyle. Akşam üzeri battan eser, bana denir debur. O felaket muhtemelen böyle. O zarardır böyle böyle. Sabah yeri böyle. Ey Bad-ı Sabah. Vay işim böyle. Bursa'nın Semt-i Arameyne, selam arz Resulü Sakaleyne. Değil mi demiş böyle? Selamı arz ele Resulü Sakaleyne. Sakaleyne. İnsan için peygamberine arz selamını böyle böyle. Hadis-i şerif yani Ebu Davud Hadis-i Şerif İnne Allah'ın mektebi yusallüne alelim mütesahirin. Kim sahur yemeğini yerse o anda ama tabi öyle kızmak yok mu? Yani böyle uykum bozuldu da işte böyle kafama şey vurdu da böyle yani böyle sinirim yok böyle. Yani sakin olmak gerekiyor. O seher vaktinin fazileti düşme gerekiyor o anda. Tabii kişi oturuyor sonra başlar, biri Allah-u Teala zikreder, istiğfar eder, sabrı getirir. Kişi huzurda bunu yerse, Allah mevcut kimseyle sıhhat ediyorlar. Allah kullarına rahmet ediyor muhtemelen böyle bak. Melekler ona dua ediyorlar bak. Onu da böyle. Yani kişinin kendi duasının dışında, asıl dua oradan geliyor be. Allah'ın ne dışı bizlere salatı, rahmet ediyor muhtemelen. Hatta Mevlam buraya meleklerine buyuruyor anda böyle. Ey meleklerim, bakınız. Benim kulağıma bakın. Kalktılar şu anda böyle. Çok sürü oturuyor böyle, soğuk oturuyor böyle. Yemek yiyorlar böylece. O yeme Allah'ın rahmeti, tecelli rahmet ilahi. Benim duam tecelli ediyor. O melekler bereket oluyor, yani şifa oluyor. Devam alın işte burada bakmakla. Bilmek şifa oluyor yemektir. Böyle. Yani insanın sağlığına, sıhhatine, içine, midesine, her yerine böyle. Hatta ne hastalığı varsa o anda altı içesin bunlardan böyle. Allah'ım sen bunu şifa verdin böyle. Ne hastalığı varsa ona gel varsın kişi bunlardan böyle bak. Seher vaktinde yemek. Büyük Peygamber Hazretleri kişi bazı işte alma, bir şey alma, şu olur da böyle. Yani böyle kalk bir yudum su bir olsun, kalkın o sefer bir şey işim yapmış onu böyle böyle. Bizde bir yanlış uygulama var bizde böyle. İftar sofraları ağır olur bizde. İftar sofraları ağır muhtemelen böyle. Tam tersine böyle. İftar hafif olacak, sahur ağır olacak muhtemelen biraz böyle. Bizim iftar, her iftar davetleri böyle felaket mi? Felaket ya böyle. Artık börekte, yağlı etler, şunlar, bunlar, baklava, tatlar, onu çıkar, onu çıkar, bundan biri, bundan iki alırken böylece. Ya aç bütün mideye anlatırlar, zayıflı mideye bu şekilde böyle. Birden bir onlara basıyor mideye, mide bunu sindiremiyor muhtemelen böyle. Bir de bir karışıyor birine buna böyle. Karışınca bir şey böylece oluyor. Birini sindirip alıyorlar böyle. Enzim gelmiyor onlara muhtemelen böyle. Gelmiyor onlara böyle. Perişan oluyor bu şekilde böyle. Sonra kişi ne yapıyor? Al bakalım, onu sindirmek için... Yok şunu yap, bunu yap, karbonat iç böyle, şunu iç bakalım böyle. Gece kalkıyor, sofraya kalksa bile hiç canım istemiyor. Karnım tok, tabi oldu, acıma tabi ya. Ağrı yiyince. Şimdi iftara gelelim, iftara gelelim, iftar. İftar vakti, iftar vakti. Az okudum. Allah'ın verdiği dünyada peşin bir sevinç vakti, iftar vakti böyle. İftar böyle. Yani İslam ülkelerinde bakıyorsun, herkes onda evine iftara gidiyorlar. Yani iftara bir gidiliyor böyle, bir genelleme İslam aleminde. Küresel her tarafında, her tarafında böyle bir iftar vaktinde insan evine giriyorlar. Herkes bir şeyin sofra kuruyor. Bir de ne olur Ramazan'da? Bereket ayı Ramazan, bereket materyali böyle. Yani diğer zamanlar bir şey bulamayan kişi en fakir bir ne yapar? Bakar ki Allah Allah ya. Bu kadar şeylere gelip bunlar buraya. Bu herkes de olamıştır. Böyle. Yani iftar sofrasında mutlaka bereket olur. Yani kişi diğer zaman bulamadığını o da bulur. Böyle. Bekler böyle. Hem faydalı yarar, bereket olur bunlar böylece. Onlar böyle. İftar vakti, işte iftar vakti sofraya beklerken de Allah-u Teala'ya zikir gerekiyor bunlar böyle. Zikirler böyle böylece. Gerekiyor. Sofra kurulmuş muhtemelen. Mesela sevdiği bir şeyin kokusu geliyor. Susamış mesela güzel, soğuk suları hazır sofrasından böyle. Karpuz kavun kesilmiş derse böyle. Yani nefsin istediği her şey, istediği işleri var burada böyle. İştahı var. Acıkmış böyle. Hadi ye. Ne yemiyor? Vakitim var böyle. Az namazın vakti var. Kalmıyorsun namazın vakti gelmeden. Kılsan bile nafile ödemiyor burada böyle. Vakit var böyle. Mesela kısa gecede yazın, kişi uykusu geliyor yazdan beklerken. Uykusu geliyor, insan artık oturuyor. İnsan ne yapıyor değil mi? Vakit bekliyorlar. Vakit on böyle. Oruç da böyle. Vakit bekliyorlar. Allah'ın sevdiği hal böyle. İftar vakti muhtemelen böyle. O anda yalnız böyle. İyi ahlak lazım böyle. Yani kılma efendim şu Ramazan başıma vurdu. Yok Ramazan başıma vurdu muhtemelen. Uyuyalım muhtemelen. Peygamberimiz iftarı nasıl açardı muhtemelen? Ama bakın peygamberlerle. Her peygamber zamanın bütün fen birine bilir. Her peygamber muhtemelen. Peygamberin son peygamber olduğu için bütün her böyle kimya, fizik, ne varsa tıbbı hepsi bir peygamber. Buyuruyor Aleyhisselam peygamber buyuruyor. Ertuğrul'un sevmediği iftar ettiği zaman açtığım iftarını orucu açtığı zamanlar yani iftar orucu açma. Fel yüktür ala temrin. Kurumayla el asın. Kurumayla böyle. Feynlem yecid kurumayı bulamasa. Bak, olmasa buyurun peki. Olmasa demiyor da bulamasa. Kuruma var ama o bulamadı. Alamadım. Şu oldu böyle. Bulmasa o zaman da. Fel yüktür ala mayel. Sonra suyla böyle. Böyle. Hadis-i Şerif'te Ebu Davud Tirmizi İbn-i Macide. Hazreti Enes buyuruyor. Hazreti Enes Hazreti biliyorsun muhtemelenler. 10 yıl 10 yaşındayken annesi peygamberin yanına getirdi. onu peygamber teslim etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere gelince Medine halkı tabi ziyarete geldiler, hoş gelene geldiler ve gelen herkes bir şey hediye getirmeye çalıştı böyle. Daha peygamberin en büyük kendisi tabi böyle. O da ikram ediyor oradakiler böylece. Bir şey getiriyor. Ha, Enes'in babası ölmüştü o. Malik adı böyle. O imansız getirmiş, yukarı getirmiş. Annesi Ümmü Süleym Hazretleri ilk Müslüman adam benim böyle de Ümmü Süleym Hazretleri benim cesur böyle. Gayet erkekler ettiği bir kadın böyle. O şey, o iman etti böylece. Korası buna kızdı. Ama dinleme korası böyle böyle. Buna dinlen dön dedi. Bu da dönmeyince korası hiç bunu bıraktı gitti. Ama müşrik olarak öldü. Hadi yetim kaldı. Yani. Yetim kaldı. Peygamber Medine'ye gelince Ümmü Süleym Hazretleri de peygamber geleni duydu. Yani. Zaten peygamber aşık. Böyle yanıyor peki aşkıyla böyle. Evine baktı, hiçbir şey göremedi. Takır var böyle. Yani bir salkım üzüm olsun böyle, bir avuç hurması olsun böyle, ne bir şey olsun böyle, hiçbir şey yok evinde o anda böyle. Ama işte gönlü peygamber duramıyor. Aldı enesini. O da iyi huylu çocuk çok var böyle. Geldi, peygamberimiz yanına evine geldi. Ev yoktu da. Yoksa kaldı ev. Ev sonrası var ya, İstanbul'da onun evinde kaldı. 7 ay kaldı. Onun evinde kaldı. 7 ay. Onun nasıl mı? Mimendar. Konu kabul edin yine böyle. Nasıl muhtemelde. 60 yıllarında duruyordu o ev. Hala duruyor muhtemelde. O evi gördüm ben muhtemelde. 2 katlı ev böylece. Altı sırf taş bir katı. Üstüne böyle ağaç, çamak vardı. Arası kerpiçti muhtemelde böyle. Yalnız Osmanlı zaman iyi bakılmış. Bu Suudiler böyle şeye bakın, tarih işgeleri Suudiler böylelere. Ve hatta düşmanla böyle tarih işgeleri Suudiler. Çok bakımsızdı böyle. Büyük kapısı vardı, giriş kapısı vardı. Kapı açılmadı böyle. Altına dökülmüş şey falan, yanlama falan bir hafif şey yapmış böylece. İçine giremeden böylece. Evi gördüm Allah elham böyle. Şimdi yıkıldı tabi burası. Yol genişledi, yıkılar işte orası böyle. Eğer Osmanlı olsaydı yıkılmazdı. Durdu ortada. Yanına geçti Mustafa böyle. Orada kaldı böyle. Resulullah'ın 7 ay kaldı böyle. Orada kaldı böylece. Oraya gitti annesi. Peygamberimiz, ya Resulallah. Medine'ye hoş geldin. Bu teşrif buyurunuzu buraya. Elim boş gelmek istemedim. Utandım ama elinde bir şey yoktu ya Resulallah. Oğlum Enes'im çok terbiyelidir. İyi huludur. Sözünü dinler. Bunu sana getirdim. Bu sana geldi götür şey yapsın bura. Ya burada kalsın bu şekilde böylece. Tabii gün üzere böyle. Gece evine gidiyor böyle. Yani orada kalıyor bu şekilde. Peygamberimizden çok hadis-i şerifi duyan, peygamberimizin böyle diğer sahabenin bilemediğini bilen Enes muhtemelen böyle. Yine bir o aile efradından olan sahabeler böyle. Ama tabii o devamlı oturuyor peygamberin evinde. Dışı oynuyor da muhtemelen böyle. Hatta bir gün peygamberimiz ikinden sonra çıktı dışarıya. Enes oyunu çocuklar bir oynuyor evin önünde. Oynuyor böyle. Bakın peygamberimizin ahlakı Muhammediye bakın muhtemelen böyle. Bir peygamber böyle var. Çocuk 10-12 yaşında neyse o tabağında artık ne zamansa böyle. Peygamberimiz Enes gel buraya demedi bak böyle. Var ya şimdi bir dedi ya, biri gel buraya diye bağırdı ya, birisi gel buraya diye bağırdı ya, birisi şimdi muhtemelen. Bakın peygamberimiz ona demedi, Enes buraya gel demedi peygamber. Bir peygamber muhtemelen, Hatem-i Hazretleri böylece. Hazreti Enes oynuyor böyle. Peygamber onun yanına gitti ona bak. Yanına gitti. Enes. Ona gizli bir şey söyledi böyle. Onu bir yere gönderdi muhtemelen. Ona söyledi bir şey, yavaş söyledi, gizlice. Çocuk duymadan abi. Gezi söyledi. Beni gönderdi böylece. Hazreniz akşam olmadan evine giderdi. Evde Kuba'da evleri o zamanlar. Kuba'da ayrı köydü. Kuba'da evleri böyle. Evine giderdi. O akşam da geç kaldı. Gitti uzakmış demek ki. Orada o görevini yaptı. Oradan sonra Kuba'ya gitti. Tam annesi de merak ediyor. Enes'im gelmedi derken. Geç kaldı. Enes yavrum niye geç kaldın bu akşam? Anneciğim, Resulullah beni bir görevle falan yere gönderdi. 10 geç kaldım. Peki ona bir şey söylemem istedi peygamberle. Peki niye peygamber sözü? Anne sana söyleyemem bunu. Neden oğlum? Onu peygamber bana yavaşça gizli söyledi böyle. Bu peygamber sırrıdır. Bunu veremedi muhtemelen böyle. Peki oğlum onu sakın söyleme. Hazreti Enes buyuruyor anlatan muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iftar vaktinde peygamber buyuruyor iftarda. Eğer varsa diyor taze hurma yedi birkaç tane. Tek o böyle. Taze hurma varsa. Yani peygamber tercihi önce taze hurma. Varsa onu böyle. Tek olarak 3-5 neyse yerine onu böyle. Eğer yoksa taze hurma o zaman kuru hurma böyle. Bu da yoksa sonra suyla yaparım böyle. Şimdi kim diyor ki işte tuzlu bir şey at ağzına. Hayır tatlı hurma böyle. Ama tatlı ama kurma tatlı başka mı böyle? Kurma böyle. Baklava değil ama böyle bakın. Şimdi hurmanın özelliği var. Hurmanın böyle böyle. Hurmanın çok özellikleri var böyle. Yani çok adışlar hurma hakkında var böylece. Peygamberimiz hurmayı halamız diyor muhtemelen. Halamız. Ne demek hala? Babamın kız kardeşi hurma. Kim babam? Adem Aleyhisselam böyle. Onun kız kardeşi hurma onunla böyle böyle. Nasıl onun kız kardeşi oldu böyle? Adem aleyhine yaratılığı toprağı arta kalanında hurma yaratıldı tabak böyle. Arta kalan toprağından Mevlamız hurma yaratı. Hurma ondan olmadı böyle. Hurma böyle. Bu ne anlama geliyor şimdi böyle? İnsan gerektiği her elementler hurmada bağlı böyle. Yani insan gerektiği bütün elementler her hurmada bağlı. Bir insan aylarca hurmayla su yaşayabilir. Tamam böyle. Yaşayabilir. Gıda alır gıdasından böyle böyle. Hurmada öyle bol meyve şekeri var. Böyle. Enerji veriyor insana böyle. Bol meyve şekeri böyle. Sonra demir var. Böyle. Kansızlık için böyle. Demir bol, çok bol böyle. Bir de B grubu vitaminler. Üçü temeli böyle. Bunun için var daha bir değişiklik bana böylece. Şimdi hurmanın için ne yiyor böyle? Bak peygamber aç karına kurma yerdi böyle. Taze 2-3 tane öyle böyle. Yoksa sonra kurma yerdi böyle şey. Şimdi ol hurmada, hurmadaki kan şekeri hemen bedene çabucak kana karışıyor muhtemelen. Kısa bir zamanda böyle. Durmuyor fazla bir de böyle. Eğer hurma kurulma olsa bile yumuşak olması gerekiyor böyle. Çok sert olması gerekiyor. Islama gerekiyor böyle. Demek ki hurma için ne oluyor böyle? Hurma kısa bir zamanda kana karışıyor muhtemelen. Ne oluyor kana karışınca? Hurmadaki meyve şekeri, hurma şekeri başka mı derler? Sütte şeker var, adı laktoz o böyle. Üzümde var, adı glikoz. Yani her şeyin şekeri farklı bir şeker bu derler böyle. Hurma şekeri ne yapıyor? Kısa zamanda hem mideden, işlem olmadan kana karışıyor derler. Ne yapıyor? Kana karışıyor ama düşen şekeri yükseltiyor ama yüzde fazla veriyor. Dengeliyor bakın. İnsan başka tatlı olsun, bir de şekeri yükseltebilir. Hurma ne yapıyor? Kan şekerini dengeliyor. Düşükse yükseltiyor, yükselse indiriyor muhtemelen böyle. Sonra hurma antiseptik, öyle var, hurma antiseptik muhtemelen böyle. Midede baştaki ne kadar bakteri varsa zararlı, onları öldürüyor muhtemelen bak. Zararlı diyorum böyle. Çünkü faydalısı var böyle. Bizim için onları öldürüyor muhtemelen de. Midye bağırsağı böyle çalışıp hazırlıyor. Enzimleri uyarıyor. Böyle sindirimi hazır yapıyor. Alt yapı yapıyor. O halden böyle böyle. Demek elden gelir kadar işte elhamdülillah hurma işte her zaman var muhtemelen böyle. Hurmaya var böylece. Demek ki taze hurma olursa bu daha da makbul böyle. Daha tutulur bu şekilde. Ramazan ayında böyle. Fazla değil böyle böyle. Yani 1-2-3 tane fazla değil bu şekilde. Alıp biraz bekleme gerekiyor anlayın zaten böyle. Biraz bekleme gerekiyor. Peygamberleri hurmayı yerdi, namaz kılsana yerdi böyle. Biz bekleyemeyiz tabii, biz sahip edemeyiz ama böyle. Hurma yok böyle. Olur insan, yani hurma olmaz mı şu akşam? Kalmamış olur. Su. Suyu mu vermiyor? Peki su ne yapayım muhtemelen? İçilen su mideye gidince hemen inmiyor bağırsaklara. Vücut ısısın da aynı seviyeye geliyor. Çok sıcaksa biraz bekliyor muhtemelen. Soğuksa ısıtılıyor midede. Onsa iniyor bağırsak iniyor muhtemelen. Bu da ne yapıyor böyle? Bağırsakları, mideyi temizliyor. Oradaki zararları aşağı doğru indiriyor. Sinirin bir altyapısı yapıyor bunlar böyle. Aç karnı su muhtemelen böyle. Yani aç karnı su daha faydalı muhtemelen böyle. Aç karnı su böyle. Şimdi gelelim inşallah bir de sağlık açısından. Sağlık açısından. Her ibadetin bir de dünyada bize faydası var sağlık açısından. Her ibadetin böyle. Mesela abdestin böyle. Abdestin de böyle böyle. Bir daha fazla gerilim atıyor, elektriklerimi atıyor böyle. Yani çok fazla böyle. Namazın böyle. Hele secde muhtemelen. Hele secde böyle. Yani günümüzde işlerin çoğu masa başında oluyor böyle. Kişi böyle. Beynine kan yükmüyor muhtemelen böyle. Ayaklarına iniyor kan. Ayaklar şişiyor zavallı böyle. Ayaklara kan gidiyor böylece. Adım secde. Ne var namazda? Her gün 80 secde var muhtemelen. 40 rekat namaz var. Sünnete beraber. 80 secde var muhtemelen. Doğru değil mi? Secde muhtemelen. Kul gidince böylece. Beynine kılcı damarlara kan gidiyor muhtemelen böyle böyle. Ama eğer secde bilinçli olursa böyle. Neyse olursa böyle. Şimdi mesela bir meyve suyu kutuda ve ilaç mesela böyle. Sulu bir şu içerik böyle. Hem içirme değil mi? Ne yapıyorum? Bir çalkanıyor mesela. Çalkanıyor böyle. Altı gibi çalkanıyor bir şey böyle. Şimdi buna baktığım gibi böyle kişi secdeye gidiyor, kalkıyor ve çalkanma oldu böyle böyle. Ama bir şeyi bir çevirde mi içtin? Olmadı. Şimdi kim ne yapıyor? Secdeyi çabuk yap böyle. Allah'ı Allah'ı ver. Buna fayda yok böyle. Allahu Ekber, in secdeye, güzelce, üç defa en aşağı yavaş yanma. Sübhan Rabbil Ala, Sübhan Rabbil Ala, yavaş yavaş diye böyle, böyle ki, kan beyni gitsin muhtemelen, ince damarlar böyle. Beyin çalışsın muhtemelen, okşun alsın böyle, kan alsın beyin böyle. İşte şimdi oruca gelelim muhtemelen, orucun şeyine bakalım, saatine bakalım. Bir fabrika, bir sene çalışıyor. Ürettiğini olsa olsun böylece. Ne gerekiyor fabrikadan bazen? Bakıma ihtiyacı var böyle. Bilhassa gıda üretim yapanlar, gıda üretim yapanlar böyle. Bunların bakıma ihtiyacı var böylece. Bakıma yapanlar böylece. Şimdi beden makinesi de 11 ay durmadan çalışıyor. Yunus saat. Değil mi öyle? Kişi sabah kalkıyor, şunu içiyor, arada şu atıştırıyor, çay atıştırıyor, şunu atıştırıyor, bunu atıştırıyor. Yatarken çerezleri yiyor, oturduğu yerde böyle televizyon seyrederken durmadan gidiyor muhtemelen böyle. Ondan sindirimi falan derken böylece 20 saat mide zaman çalışıyor muhtemelen böyle. Tabii kalp bunu, o ilgili bunlar çalışması, sindirim sistemi böylece. Buna dayanmıyorsa muhtemelen böyle. Bilhassa böyle karışık yiyecekler böyle. Birbirine zıt diyorlar bak gıdara. Yani zıt gıdara muhtemelen böyle. Bunlar sindirilmiyor bunlar muhtemelen böyle. Bunlar sindirilmiyor böyle şey. Sonra her gıdaya enzim gerek, salgı gerekiyor böyle muhtemelen. Salgı gerekiyor böyle. Şimdi de bu enzim salgılar. Şimdi bir insan evine giderken mesela evinde ne yiyeceğini bilse kişi. Mesela telefonla görüştü hanımınla, annesine ne görüştü onunla böylece. O akşam ne var şimdi yiyecek? Çok sevdiği bir şey var değil mi böyle? Ve evine giderken daha beyin ona göre salgıyı hazırlar muhtemelen böyle. Hazırlar böyle şey. İnsan ağzına hafif bir şey var ya. Sulama var aslında böyle. O zaman ne olur? Sinirimi kolluyor muhtemelen böyle böyle. Yani mümkünse tek çeşit daha faydalı muhtemelen böyle. Tek çeşit böyle. Çünkü her gıdanın enzimi farklı oluyor böyle. Bir enzim diye enzimi bozuyor. Bir de çok fazla su içse yemek yerken ne yapıyor? Su enzimin de kuvvetini gideriyor. Şimdi mesela bir bardağa yarım çay kaşığı şeker konuluyor böyle. İşin büyük bardağı dolduruyor suyunu böyle. Hiç şeker var belli olmuyor böyle. Az geldi mi böyle bence. İşte enzim de buna göre önemli. Bir insan çok fazla su içerse yemekte ne oluyor? Enzimin kuvveti gidiyor muhtemelen böyle. Sinirim zayıflıyor bu sefer. İki kişi karşı yiyecekleri yedi. Bir de yemekten sonra namazdan sonra da şunu atışıp bunu atışı derken bu şey ne oluyor böylece? Bunlar sindirilmedi muhtemelen böyle. Ne oluyor? Bayağılamadı böyle. Çamurlanma yani böyle. Bozulma, kokuşma oluyor. Gaz bundan oluşuyor. Gaz böyle. Şişkin oluyor bu şişkin böyle. Şişkinlik oluyor. Gaz bundan oluyor böyle. Yani gaza dönüşüyor böyle. Zehirli gaz. Bunu çıkarma zaten böyle kana karışıyor. Zehirli gaz. Kanı zehirli gaz. Çıkaramaz gazını Allah korusun böyle. Mide bozuluyor. Ne oluyor bozulan gıdalar? Bir kısmı atılıyor, dış küre dışı atılıyor ama bir kısmı beden içi gidiyor bundan, karışıyor muhtemelen. Önce karaciğere depolanıyor, karaciğer doluyor tabii. Her gün karşı geziyor durmadan böyle. Karaciğer doluyor böyle. Bunu gönderiyor, başka bir bunu gönderiyor böyle. Eklemlere, böbreklere, şunlara, bunlar derken bunun fazlası yağ oluyor. Göbek şişi derken muhtemelen böyle. Hatta daha da olmasa bu sefer kana karışıyor, kan damarına kireçlenme oluyor böyle. Daralma oluyor kan damarına böyle. Kireçlenme oluyor kan damarına böyle. Şimdi oluyor bak Ramazan'da bir ay ama gece değil, gündüzleri, yani gündüzleri bir dinlenme böyle. Beden kendini temizlesine bakılır böyle. Artık ne fazla, şimdi bedendeki, midedeki boşalınca ne yapıyor beden? Beden fazlalıkla onu alıyor, sindirme başlıyor. Allah'ın başı beslenme bunlara böyle. Mesela örgücü vardır, devrin örgücü vardır. Bu ne yapar? Gıdayı, suyu depoluyor. Örgücüden muhtemelen böyle deve. Deve bir hafta suda dayanabilir, çöllerde, kınıçlarda. Aç kalabilir. Ne oluyor? Örgüçteki o gıdalar yağ şeklinde orada depolanır. Hem su olur, hem gıda olur bunlara böyle. Hatta deve, bazı develer, besli develer çok katı olur örgüçleri. Çıkıntıya böyle. Zayıflayınca örgüç yumuşar mı? Ben böylece. Demek ki şimdi olay gün üzeri. Efendim işte gece oruç olsa olmaz mı gece? Uyurken zaten mide çalışmıyor ki o dönemde. Ya. Onun için günü çalışacak bu şekilde böylece. Günü çalışır demek ki böyle yürü hareket olacak. Şu iş güç olacak bu şekilde böylece. Olacak. Ne yapıyor? Hele uzun günlerde Allah rahmet eylesin muhtemelen. Bak. Uzun günler kışın daha az zaman böyle. Yani beden hakkında temizleyemiyor kendisini kışın fazla. Temizleyemiyor böylece. Beden temizliğini yapmak saati yaptığına böyle. Buyur Ali Peygamber ilk üç şeyin zekatı diyorum. Zekatı cesedi es-savmı. Her malın bir zekatı var Peygamber. Zekatı var. Nedir bedenin zekatı? Oruç. Yani biraz kilo verme. Kilo muhtemelen böyle. Biliyorsunuz altın, gümüşte, ticari mallarda, parada zekat 1/40. 2,5 yine 1/40 değil mi muhtemelen? Demek ki bir insan 80 kilo, kişi 2 kilo verirse, değil mi? Buna uygun geliyor bana. Ya bu şart değil ama uygun geliyor bana böyle, verse böyle. Yani kilo vermek böyle. Bir de bakalım inşallah, teravih namazı kısaca bakalım inşallah bir de. Nasip olsa inşallah. Yani isterim daha çok açayım konuları ama tabii sığmıyor sohbeti bunlar. Ben sağlamda müsaade ediyorum böyle. Aklıma gelecek ki bunu muhteremler. Ramazan'da Telamsiyer'de sohbet yaparken tabi o eski sohbet veriyorlar oradan beri, onları veriyorlar böylece. Ramazan'da o şeyi koymuşlar, bandı koymuşlar televizyonda. Yani tabi su içiyorum Ramazan'da. Tabi hani birkaç tane kadın televizyona diyorlar, hoşçakalın mı diyorlar böyle, su içiyorlar böyle. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men kâme Ramazane, imanı vahdi sahiben, men kâme, kim namazda kıyam ederse, kıyam ayakta durma anlamına geliyor. Namaz kılarsa anlamına böyle. İmanın vakti sahiben. İnanarak böyle ihlas ile namazı kılarsa gufeyle ummadık mı zembi. Onun da göre affoluyor gibi canlara böyle. Bu hadiste kütübü sizde böyle. Altta var böyle şey. Yani bir kimse Ramazan gelirse namaz kılarsa hangi namazı? Bu anı diyor teravih namazı böyle. Teravih. Neye teravih deniyor buna? Teravih çoğul. Tekili terbiha. Terbiha rahatlamana geliyor. Dinlenme anlamına geliyor böyle. Aslında iki kata bir selam verilir. Hemen kalkılır. Her dört dakika oturulur böyle. Dinlenir böyle. Dinlenir böylece. Bu adım onun için teravih namazı bu böyle. 20 dakika tabii bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken bunu cemaate kılmadı muhteremler. Yani Peygamberimiz gece mescide girdi. Bir de gidenler Hacı'ya Medine'de biriyle muhtemelenler peygamber türü arkasında bir şey var, mihrap var peygamber arkasında böyle. Şimdi Ravza Muhtare biliyorsunuz peygamberimizin türü kabriyle nimber arası böyle. Adı Ravza Muhtare be. Aslı meşhur o böyle. Orası meşhur, aslı bir yapı, egzaman böyle. Sonra genişledi böylece. Tabi sağ tarafında minber, çoğu okunan yer böyle, mihrap böyle, minber. Mihrap namaz imamı durduğu yer. Peygamber türü böyle. Peygamberimizin şu anda türbesinin bulunduğu odanın arkasında mihrap var orada böyle. Orada böyle. Beş mihrap vardır orada böyle. Beş mihrap vardır böyle. Vardır. Peygamberimiz genelde orada namaz kıldı geceleri. Teyze orada kalır böyle böyle. Orada böyle. Günümüz orada pek kılırmıyor askerlerde. Kılmak daha iyi böylece. Yani peygamberimiz hemen önünde olduğu için, mezarı türbesi olduğu için böyle. Kılmak daha iyi böyle. Onun arkasında Eshab-ı Suffe var böyle. Çıkıntı vardı ahşap böyle. Eshab-ı Suffe deniyor oraya böylece. Peygamber Aleyhisselam bir gece meşeye çıktı. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin muhteremler yani düşününce görevi çok mu çok çok ağır muhteremler böyle. Evet, cennetteki makamı belli. En büyük üst cennet adı Firdevs. Arşın altı muhterem. En büyük güzel cennet var böyle. Peygamberimizin orada makamı bir de makam Mahmud muhteremler. Makam Mahmud peygamber böyle böyle. Yani peygamberlerin de peygamberi başı. Rusulü Fahru Enbiya peygamberler. Ama dünyada da hiç gülemedi. Yani İsraat yok peygamberler böyle. Bir defa dünyaya yetim geldi. Yani bak böyle. Dünyaya yetim babasız geldi böyle. O dönemde yetimlere çok böyle aşağılanır yetimler, hor bakır yetimlere o dönem derdi. Bırak yetim derdi böyle böyle. Derdi böyle. Bak, peygamberimizin babası Hazreti Abdullah evlendi. Hazreti Amine Validemizle beraber birkaç ay kaldı. Babası bunu Şam'a götürerek gönderdi. Dönüşüden Medine'ye uğra. Oradan hurum al getir de. Dedi ki hamile anladı dedi Abdülhamid dedesi. Bir ziyaret verildi böyle. Bu dönüşte Şam'a gitti. İşini yaptı orada. Ticaretini gördü. Dönüşte Medine'ye uğradı. Orada hastalandı. Bir ay yattı hastalandı. Yani orada vefat etti böylece. Tabi habere geldi. Hazreti Amine validemiz genç kız yani kadın aldı tabi. İlk yavrusu doğacak. Hamile kaldı. Ama dul kaldı böylece. Dul kaldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyaya yetim geldi. Yani böyle. Yetim geldi böyle. Sultanlığa verildi o zaman da usule göre böylece. 4 yaşında orada kaldı. Sonra annesinin yanına verildi. 2 sene annesiyle beraber kaldı Peygamber. 2 sene böyle. 2 sene böyle. 6 yaşına gelince annesi onu aldı. Bir daha Hazreti Ümmü Eymen, babadan kalan bir cariye vardı. Medine'ye getirdiler. Peygamber babasının kabrini ziyarete gittiler Peygamberler. Dönüşte Ebba denen yerde bir deve dediler böyle. Hazreti Amine, Hazreti Ümmü Eymen, Peygamberimiz de o anda 6 yaşında. Peygamberimiz orada böylece, bir de özellikle böylece. Dedi ki Hazreti Amine, Ümmü Eymen'e, ya Ümmü Eymen, ben çok rahatsızlandım. Rahat diye oturamayacağım. Şimdi mola verelim. Tabii daha başka hocalar böyle. Ümmü'ye aşağı indi. Kucakta yardım etti. Dev yüksek olduğu için. Hasan'ı indirdi. Oturamadı muhtemelen böyle. Hemen böyle yattı. Artık anında öleceğine böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevver'de biraz kaldılar. Dönüşte babası yönetirler kabrini. Annesi dedi, bak Muhammed'im bana hep soruyordun. Anne benim babam yok mu? Bak, Peygamber Aleyhisselam'lar sokağa çıkınca o zaman da babasının olmadığını. Olunca bilmiyor baba ne olduğunu böylece. Baktı ki Peygamberimiz 13 yoklarla beraber herkesin babası geliyor akşam üzeri. Kim elini tutuyor, kim kucağına alıyor böyle. Ve onlara bakıyor bakıyor. Allah herkesin babası var. Benim niye babam yok acaba böyle? Tabii mahzun oluyor. Çünkü ağlıyor kameraya böylece. Eve geldi. Anne herkesin babası var. Neden benim babam yok? Hazreti eşi doldu. Kendisini zor tuttu. Gösteren peygamberin gözyaşını. Oğlum senin baban var ama uzak bir yere gitti o. Gelecek işler böylece. Şimdi Medine dönüşünde dedi ki annesi, bak Muhammed'im babana soruyorsun ya, işte baban işte burada yatıyor burada. Mesela var böyle. Burada yatıyor böylece. Hazreti Amin'i aldı orada böyle. Tabii korusu. Yani bir iki bir araya geldiler. Yani en mutlu çift dünyada. Böyle o kadar mutluyken daha da tabii acı oluyor bu. Annesi ağladı. Ümeyemin ağlıyor. Bak peygamber tabii çocuk. Şu artık hüngür gibi ağlıyor. Babacığı orada böyle yer altında yatıyor bu şekilde. Onu görmedi. Çok ağladı oradan. Hatta fenalaştılar annesiyle peygamber. Ümeyemin bunlara sarıldı. Aldı bunları. Dışarı çıkardı bunları. Deveye bindiler. Henüz daha peygamber yani daha işi soğumamıştı o ateşi. Ebu Adeyn'e gelince Mekke'ye dönüşünde annesi uzandı, kaldı ben. Peygamber sana abandı, başta almamayı. Annesi de ölüyorsun dedi. Beni kim bırakıyorsun? Babanı görmemişti bu şekilde. Son kendini toparladı Hazreti Amine. Oturdu, aldı kucağına. Dedi ki yavrum Muhammed'im, her yaşayan ölür, her yeni eskirir. Ben de öleceğim. Vaktim geldi abi. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım dedi kardeşim. Senin oğlu göremedim. Biliyorsun olacağını da böyle. Tabağında ruhun teslim et olmaktan böyle. Ebba denen yerde böyle. Orada böyle şey. Melekler şaşkın. Ya Rabbi bu Hatim-i Lebiya bu Muhammed'sin böyle. Son peygamber böyle. Babasını hiç görmedi. Annesini aldın. Gurbet ellerinde yolda çölde aldın annesini bu şekilde. Tabi dağ taş ağlamadı. Melekler ağlıyor böyle. Herkes ağlıyor. Birinin ağaçta alıştır böyle. Melam buyurdu ki, onu ben terbiye edeceğim. Babasından terbiye edemez ana babamdan. Peygamber arsaları oradan tabii getiriyor emeğim onu böyle. İki sene bu dersin yanında kaldı. O da Fatıma muhtemelen bak. Yetim hep bize yetim böyle. Amcası aldı böyle. Ebu Talip. Yengesi de adı Fatıma. Hasta annesi adı Fatıma. Ama çok iyi baktı Peygamber. Çok iyi baktı. Ne kadar baksa tabii yetim muhtemelen. Yani. Boyu büküyor bu şeyler böylece. Sonra elhamdülillah evlenince biraz rahatladı. O dönem Araplar erkek evlenir. Hemen evlenir böyle. Çünkü evlenmek o zaman kolay. Söyleyecek böyle böyle. İsterler olduğunu tamam al götür. Yatağıma bir şey isteyeyim böyle muhtemelen. Hem böyle. Hiçbir şey yok böyle. Beyaz eşya, kara eşya, kırmızı eşya yapacak muhtemelen böyle. Nişan, düğün, saz, caz bir şey yok tabi bundan böyle. Ot gün alması bir şey yok böyle. O kadar çok basit oldum bana evlenmek böyle. Peygamber 25 yıl evlendi ancak ben hatırlamıyorum. Hatice validemiz de böyle. Fakirlik yoksul oldu böyle. Yani yoksul geçti gençliğe ben. Geçti. O zaman biraz rahatladı. 40 yaşına gelince ama peygamberlik alametleri başlayınca önce manevi harf geçiş. Ondan sonra düşmanlarla oldu böyle. Düşmanlar böyle. Devamlı düşman ulaşma ona bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri günüzdür hesabını uğraşır. İnsanı İslam'a davet eder. Kabile kabileye gider. Kızın güneş altında, çöl doğasında kumursaya yakalanır böyle. Ağaç susuz böyle. Bir kişi kurtaran der, çırpınıyor mu der. Çırpınıyor böyle böyle. Bin kişi kurtaran derden. Eve geliyor. Evde de uyuyam yoktur böyle böyle. Yani uyuyamıyor böyle. Hatta bir gece evine geldi. Nebe Ayşe Valide'ymiş için böyle eve geldi, soyundu, yorgun mu? Bir şekilde bitkin bir halde eve geldi, yatağa girdi, yattı ama yatamıyor mu? Yani. İşin ile aşk yanıyor mu? Aşkullah. Yanıyor mu? Yani işte böyle. Allah kulluk etmek istiyor. Yani yatma işime gelmedi mi? Yani böyle. O makamda tabii böyle. Ama kadın da hakkı var şimdi bakın diyorum ben. Bak. Adalete bakın önder. Hani demek ki diyorlar kadın hakları, kadın hakları olmadan beri bakma, kadın hakları böyle. Dedi Peygamber Ayşe Validemize, ya Ayşe, şu anda senin yanına geldim, sende, bende hakkım var. Yani senin yatmam gerekiyor hak olarak, eşim var böyle bence. Eğer izin verirsen, bak, izin verir, razı olur, izin verirsen, gönülden razı olursan, kalkayım, namaz kılayım. Allah'tan dikileyim böyle. Allah'ta işim yanıyor böyle. Kaşı Validemiz, ya Resulallah, Nefsim seni yatmak istiyor, nefsim böyle bak. Yani seni yatmak için nefsim böyle, sana sarılmak için nefsim böyle böyle. Seni istiyor ama senin arzunu nefsimi tercih ediyorum karşısında. Kalktım ama ben oradan böyle. Bak kalk, gece kalktım orada ağlayalım ben. Ağlayalım ben hastayım. Gözyaşları ertesi an böyle böyle böyle. Devamlı böyle. Yani sonra bir kral yapıyor hazırları böyle. Durmadan böyle melek savaşta düşmanla bir geliyor. Düşman savaştı, yaralanma, dişi kırıldı, yana da zırhçı arkalara battı muhteremler. Ne çileni şeyler bende. Geçtim bu şekilde. Şimdi teravih namazı da sünnet muhteremler böyle. Sünnetleri böyle. Günümüzde bir saplık hareketi var böyle. Yani Kur'an'ın Müslümanlığı diye. Bu aslında Hindistan açtığı bu. Sapık Hindular tabi çıkardığı bu şeyler bu. İslam'ı bölmek için. Oradan Ersel Üniversitesi'ndeki bazı kişiler bunu aldılar oradan Hindistan'da böyle. Oradan İstanbul'a. Yani Türkiye'de bayağı bir yayıldı. Kur'an İslamlı yani Kur'an'a göre din İslam diyor böyle. Böyle. Peygamberimiz Kur'an anlaşılmaz ki oturuyor böyle ya. Ya. Şimdi mesela ceza diye kanunları var, ceza böyle farklı böyle. Anayasada bu yazılı mı bunlar? Yok değil mi mademeler? Bakalım ne kadar trafik cezası, ne kadar trafik cezası değil mi mesela böyle? Bakalım anayasaya var mı orada? Yok değil mi mademeler böyle? Böyle. Kur'an, anayasa Kur'an muhtemelen öyle böyle. Anayasa Kur'an böyle orada. Onda namaz kılın var mı? Nasıl kılınca namaz kılınacak? Bunu peygamber gösterecek. Onun için böyle peygamber gönderir muhtemelen kadar böyle böyle. Gönderiyor. Buyuruyor Aleyhisselam'a peygamber buyuruyor. Bir az şerifte Rabbim oruç süre Ramazan farz kıldı. Ben de gece teravih namazına sünnet kılınırım böyle. Peygamber sünnetidir muhtemelen. Peygamber aşkı, sevgi böyle böyle. Peygamber tabi olmak muhtemelen. Böyle buyuruyor. Habibim söyle. Allah'ı seviyorsan bana tabi olmaz böyle. Fettibûni yubüküm Allah'a bak. Allah'ı seviyorsanız o halde fettebiûni bana tabi olun böyle. Allah sevgisi peygamber tabi olun böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ramazan'da gece çıktı. Daha kendi kendine böyle namaz kılacak. Karanlık tabi bir şey yok. Bir şey yok böyle. Namaz kılacak kendi kendine. Bunu gören sahabeler. Sahabeler de o ilk Müslümanlar. İlk Müslümanlar. Peygamberin aslında yaşayanlar, ona ben iman ediyorum ben tabii böyle. Ne mutlu onlara böyle. Ama ondan layıkmış o makama. Yüzünü kaldıramadım ben böyle. Bakın sahabeler de uyuyamadı ellerine çoğu versen böyle. Etrafta dolaşıyorlar, Resulullah bir gece görelim dedim ben böyle. Bazıları peygamber mesleğe girdi, namaz kılıyor. Hemen işe birbirine gelin gelin gelin. Kanımda böyle. O uyuyla böylece. Üçüncü peygamber gecede geldi. Peygamber de 8'e rekli namaz kıldı. Hemen evine gitti. Kalan evde tam da Aleyhisselam'da böylece. Bir de çıkmadı böylece. Yani farz kılınmasın diye böyle. İşte fazla istek olunca farz kılınmasın. Ümmetin bunu yapamaz diye böyle. Yapamaz diye böyle. Sonra peygamberden sonra tabi bu itirarımda kılınıyor böyle. Ama tek tek kıl sahabelerimde böyle. Yastığında imam kıldırırdı. İmam çekilirdi kenarıya. Herkes kendi kılardı. Tabi namazını böyle. Kılardı. Bir de şöyle bir şey başlar böylece. Kur'an'ı iyi okuyan kurallar. Orada bir kurra, arkasında beş tane cemaat. Orada bir kurra, beş tane cemaatı. Bir kılıyor böyle. O da böyle. Hazreti Ömer zamanına kadar, peygamber sonra böyle. Hazreti Ömer zamanına kadar. Hazreti Ömer meşreye girdi, baktı. Tabii sahabeler bunun hepsi böyle. İçinde tabi'in de var. Yani peygamberi görmeyen de içinde tabi. Sonra Müslümanlar içinde böylece. Namazları böyle. Hatim namaz kılıyor. 20 rekat namaz kılıyor böyle. Kesinlikle vererek. Hazreti Ömer karar verdi. Halife o zaman tabi böyle. Bunları toplayayım ben. Bir imamı da namaz tabi olsunlar. Cemaat konusunda böyle. Parça olmasın parça parça. Bölüm olmasın böyle bu şekilde. Hazreti Ömer 20 rekat olarak teravih kılınmasını, iki de bir selam vererek hatimle kılınmasını. O dönem bulunan bütün sahabeler bunu icma kabul ettiler. Böyle. Şimdi İslam'ın dört kaynak vardır böyle. Kur'an, kitap yani böyle. Sünnet, icma ümmet denir böyle. İcma böyle. Ümmetin icma bir araya gelmesi böyle. En büyük icma ümmetedir, sahabelerin icma muhteremler. Yani sahabeler bir konu icma etmiş, bir araya gelmişlerse o onunkini değiştiremez. Hiçbir müçtehit ona karşı çıkamaz. Sahabelerin icma ile Hasem-i Halim'in zamanında ne oldu? Teheccüd namazının cemaatle kılınması, 20 rekat kılınması ve karar verdi muhtemelen. İşten tek biri, efendim bu 8 10 demedi. Peki kim bu namazı kılırdı? Şu arada Fatime kılınacak. Tahnat okuyacak, kılacak böyle. Hazreti bin Kâb vardı. Übey bin Kâb'a hazır böyle. Übey bin Kâb hazır böyle şey. Peygamberimizin zamanında konu ezberleyen tamamını muhtemelen böyle. Daha başka sahabeler vardı. Bu en fazla işlenen böyle. Übey bin Kâb hazır böyle şey. Hatta bir gün Peygamberimiz Hazretleri namaz kılarken bir ayet atlamış. Tabii kimse demediler. Peygamberimiz önce döndü. Übey yok mu burada? Buradayım ya Resulallah. Bak ayet atlamayı söylemedim. Ben dedim mensul zannettim. Kaldı zannettim böyle. Yine Lem Yekün suresi gelince Peygamber Hazretleri'ne Peygamber Übey'i çağırdı. Übey gel bakalım buraya meşte çağırdı onu. Rabbim bana yine bir sure indirdi. Bana Rabbim emir verdi. Bunu sana okuyacağım. Bak özel okuyacağım. Hatta Ebi orada kendini kaybettin. Coştu böyle. Ya Resulallah dedi buyurdu. Hel semani Rabbi. Hel semani Rabbi. Rabbim benim ismimi mi söyledi böyle? Yani bir sahabi oku dedi. Yoksa Übey'i kulumu oku dedi Rabbim. Yani burada sanat bir var böyle. Resulullah okudu muhtemelen böyle. Übey ağlıyor, yanlıyor muhtemelen böyle. Okudu. Hazreti Ömer ona verdi görevi muhtemelen erkeklere. Erkeklere Hazreti Übey kulumu muhtemelenler. 20 rekat, 2'de oturuldu böyle, 2'de bir selam verdi, 4'de oturuldu böylece. Ondan sonra 20 rekat böyle yavaş yavaş böyle taht okuyarak böyle secde, rükûn böyle gayet ağır şekilde yavaş yavaş böylece. Yani tam böyle içlerine sindire sindire böyle kılar böylece. Kadınlara gelince onlar arasında başka imam verdiler muhtemelen böyle. Kim verdi? Adı Temim-i Dari. Adı Temim-i Dari. Bu kim bu? Bu Şam'da Hristiyan papazıydı muhtemelen. Temim-i Dari. Şam'da Hristiyan papazıydı muhtemelen böyle. Tabi orada o zaman Şam, Filin toprakları böyle her taraf, Ürdün, Mürdün her taraf o zamanlar böyle. Roma'nın elinde. Onun elinde böylece. Bu da Şam'da bir büyük bir kilisede meşhur bir papaz muhtemelen böyle. Tabi gelenlerden, gidenlerden duydu ki Medine'de Peygamber diye biri Medine'ye gelmiş Mekke'den diye böyle merak etti. Sordu, soruşturdu. Baktaki tam onlara bildirilen bütün özellikler onda mevcut muhtemelenler. Onun peygamber inandı kendisi. Hicret'in 9. yılında ama daha önce gelemedi. Gideyim, gidemeyeyim derken böylece yani bir de dünya saltanatına kapamadı birdenbire. Çünkü büyük bir papaz. Para bol muhteremde. Bahçeler çok böyle. Para için yüzüyor böyle. O kadar rahatı var. Saygınlığı var. O gayet yüksek hayat yaşayken sonra da. Bunu birdenbire bırakamadı. İşte 9. yılında artık karar verdi. Dünyaya terk etti. Terk etti. Medine'ye geldi muhteremde böyle. Gelirken de birkaç tane Şam'dan getirdi. Böyle kandil. Şam'dan böyle. O güne kadar Medine'den Mekke'de böyle şey görmemişti. Bilmiyorlar böyle. Şam'dan. Yatsı namazında Medine'nin meşgidinde kurumu da yakarlardı ben böyle. Bir ufak bir dayı yakarlardı. Onun aydınlığında namaz kılmaya çalıştılar böylece. Bu birkaç tane Şam'dan getirmiş. Buna bağlanan zincire getirmiş. Bunlara birkaç tane böyle bağladı. Yaktı onları. Peygamberlere akşam namazına gelince bunlara kim yaktı getirdi bunları? Dedi, Temim Dari. Yani dua etti onları böyle. Ya Temim. Sen bunu bizim meşri aydınlattığı gibi Allah senin kalbini aydınlatsın bunu tam böyle. Dua ettin kimsine böyle. Aydınlattı. Bu da çok İslam'a öyle girişti. İslam yaptı ki böyle İslam'a muhtemelen çok sahabeye yani geçti böyle. Kur'an-ı Kerim'de ezberde baştan başa. Çok namaz kıldı geceleri. Hatta bir gece hatim etti rivayeti. Bir gece hatim etti muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim'i elham okuruyor baştan başa. Hiç tıkılmadan böyle okurdu. Peki ona buyurdu, Hazreti Ömer, sen de kadınlara kıldır, ayrı bir adam. O kadınlara kıldırıyordu. Hazreti Übeyde ekilere kıldırıyordu. Şimdi aziz cemaatimiz bazı şeyler acaba biraz ağır, nefis belki hoşlanmayabilir ama gün gelecek diyeceğiz ki kendi kendimize hiç daha fazla yapsaydım muhtemelen böyle. Hatta dünyada çok sıkıntı çekenler dünyada bulunmuş, kırılmış, hakaret edilmiş, aşağılanmış, garip yaşamış, yetim yaşamış, ezilmiş artık. Her şeyi başına çekmiş dünyada. Çok şey çekmiş dünyada. Tabi o da ölüyor muhteremler. Sahide bir gün de ölüyor. Şimdi olacak bunlara muhterem bahşerinde. Kulun çektiği her sıkıntının sevabı koyuyor mizana. Sıkıntı muhterem bakıyor böyle. Yani bir insana biraz bir başı ağrısa ama şikayet etmemek şartıyla tamam bir aspirin alabilir mesela, bir şey alabilir, neyse böyle gerekeni yapabilir. Ama şikayet etmemek şartıyla yani sabrederek bir insanın biraz başı ağrısa ona sabrederse onun sahibi bir Allah bir muhtemelen böyle. Hatta Kur'an'da Mevlam buyuruyor bir gari hesap böyle. Bunun ecirleri sabırlar işte böyle. Bir gari hesap. Hesabı sığmıyor muhtemelen böyle. Biraz bir gözü ağrıdı. Birisi ağrıdı. Bir hafif mesela bir grip oldu. Grip oldu. Aksırı öksürdü. Ateşi oldu. Şıp oldu bu şekilde. Ama sabretme şartıyla ne oluyor böyle? Her saniyesine sağlığı muhtemelen böyle. Şimdi olacak mahşerinde böyle hastalığı çekenler, cefa çekenler, ezilenler, aşağılanlar, itirip kalkılanlar, yoksulluğu çekenler ama sabredenler böyle. Sabredenler. Bunların şimdi sahibi konurken çok böyle kulum sen falan yerde sana biri şöyle sözü söyledi, hakaretle bağırdı, çağırdı. Sen önüne eğildin, gözden yaş geldi, ben de evine gittim böyle. Al bakalım sana bu kadar sevabı, al bakalım böyle böyle. Kulumuz sana falan yere aksa şöyle bir yaptı, şöyle yaptı bu şekilde böyle. Konunca, kulumda görünce ki ya Rabbi niye daha fazla vermedin? Daha sevabı büyüdü buradan. Bak oradan bak. Demek ki bir de oradan bakmak gerekiyor bu tabi bak böyle. Yani kabirden ve mahşerden bakmak gerekiyor. Hayata bakıyor, oradan bakıyor böyle. Sırf buradan bakarsak o zaman bize zor verir dünya muhtemelen böyle. Oradan bakmak gerekiyor. Yani gün gelecek her insan ölecek muhtemelen böyle. Her canlı ölümü tadacak. Her canlı kefeni giyecek. Yıkanacak, kefeni giyecek, tabutu binecek. Ve son dünyadaki nokta nerede nokta anıyor? Kabir, yer altı bir çukur muhtemelen böyle. Nice köşkli bir sarayı var böyle. Sığmıyor köşkü. Yazlığı var, kışlığı var, şusu var, busu var. Özel bahçeleri var böyle. Çiçekler, ağaçlar, meyve ağaçları böyle. Yani her istediği var. Arabası var, hatta özel uçağı var. Her imkanı var muhteremler. Ama sonuç ne? O da aynı mezar çıkıyor muhteremler. Bir farklı onun mezarın üstü daha süslü olabilir. Mezarın üstü ama. Altı ne yapıyor? Allah'ını öğrenmeli. Ya. Bakarsın belli olur mesela kabristan böyle. Onun mezar üstü daha işte böyle. Ona bu yapmalısın orada. Hastanın dışında sen durmadan boyu, hastanın dışında boyu, doğru boyuyorsun. Hastayı sanırım kırılır dışarıdan. Bu iş adı cemaatin. Ya bir de oradan bakmak gerekiyor muhtemelen. Oradan bakmaya gerekiyor böyle. Yani şu anda öldük biz de mezara girdik muhtemelen böyle. Kefene sarıldık muhtemelen böyle ya. Mezara girdik böyle. Yani işte benim çok eşim, dostum, şunlarım, bunlarım kalbi benim. Kalbi doğru, cenaze gelirler ama nereye kadar? Mezarın kapısına kadar götürürler. Ya. Kişi mezara indirilir. Hele hava soğuksa, yağışırsa acı ediyor mu? Herkes böyle. Çabuk çabuk olsun böyle. O çamura. Oraya bırakılır. Ta düzülü böylece. Hemen işte kısa bir şey okunur. Hava yağış soğuksa bu şekilde. Oturur herkes hemen tıpış tıpış gidiyor böyle. İşte en zor an o anda mevtaymıdır. En zor an o an. En zor böylece. Çünkü ölen kişi, Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, kendisi yıkayanları görür, tabun taşlarını görür, mezar indirenleri görür ve bizim görmediğimizi görerek melekleri de görür, ruhları görür muhtemelen böyle. Mezarını da görüyor böyle. Gerçek mezarını da kendisi görüyor bunları, görüyor bunları. Şimdi oradan kişi ne yapıyor? Onun ruhu. Tabii beden göz görür muhtemelen. Beyin öldü ya, bir ölüm böyle, göz göremez böyle. ruh böyle. Ruh görür, ruh melekler gibi. Bazı ötesi ruhu böyle. Yani nasıl ki bazı ışınlar, mesela ışınlara mesela böyle duvar deli geçer. Mesela böyle. Bazı ışınlara böyle. Ruh da böylece üzerine taht dizilmiştir, top atılmıştır. Ona göre muhtemelen. Arkadan bakan muhtemelen. Arkadan bakan, yalnız kaldı muhtemelen. En zor an böyle, en zor muhtemelen. En zor an böyle. O köşkü kaldı, sarayı kaldı, arabası kaldı, yatı kaldı, uçağı kaldı, çiftliği kaldı, yaz, hepsi kaldı kaldı böyle. Elbiseler, kumaşlar, gardırolar dolu böyle. Beğenmiyor bunlar, süs her gün değişiyordu böylece. Hepsi kaldı, bir çorap oradan getiremedi. Kendini görüyor, bir beyaz kefene sarılmış, pamuklarmış yatıyordu buraya böylece. Bir iki metre kare mezarda böylece. Arkadan bakıyor, en az o an geliyor böyle. İş dünyadan yapmışsa, önce namazı geliyor bak böyle. Namazı geliyor. Önce namazı geliyor. İnsan şeklinde küçük olay biraz. Fakat çok nurlu bir namazı geliyor. Namazı geliyor. Eğer namazını vaktinde güzel kılmışsa hemen geliyor. Mezarı örtülünce hemen geliyor. Eğer namazını biraz geç meş falan kılıyorsa hemen gelemiyor muhtemelen böyle. Hemen gelemiyor muhtemelen böyle. Hatta bir şey vardır, Süleyman diye biri vardır, kadın. Çok salih, iyi kadınmış kendisi böylece. İyi olduğu halde, yani örtülmesi, tesettür, her şey yerinde namazını kılıyor. Yalnız ev işlerine, çok bağımlı ev işlerine, titizmiş hepsi böyle. Ama şurası toz konmuş, buraya şu konmasın, kilim yamuk olmuş, halı yamuk olmuş, tel şey olmuş öyle. Onunla meşgulken, çoğun namazını biraz geç kalmış namazını muhtemelen böyle. Dünya böyle temizliğine patışkınan dolayı halbuki kalp temizliği lazım bizi kabirde. Bunu tabii bir gece rüya ölür rüyasında. Öldüğünü görüyor rüyasında. Ona böyle bunu gösteriyor böyle. Rüya aleminde. Ama gerçek rüyaya uyanık gibi görür kişi onu görür. Ve net olur, uzamaz fazla. Kısa oluyor böyle. Rüya karışmaz yani. Bir konu işlenir böyle rüyada böyle. Net olur, kısa oluyor böyle. Açık olur böyle. Bu hafıza kalır bu. Öldüğünü görüyor. Bunu tabii yıkıyorlar, yıkayanları görüyor muhtemelenler. Kim su döküyor, kimi yıkıyor böyle. Orada konuşuyorlar, şunlar bunlar. Girip çıkıyor tabii böyle. Onları, kimi gülüşüyor, kimi ağlıyor, gözü yaşlı. Onların hepsini görüyor. Bu da işte konuşmak ama tabii dil hareket etmiyor muhtemelenler böyle. Neye benziyor? Ferşi insan gibi. Ferşi insan gibi ona benziyor böyle. Yani kendini biliyor ama ferşi insan gibi oluyor böylece. Tabii namazı kılınıyor, mezara bırakılıyor. Herkes dağılıyor muhtemelen. Bakıyor, herkes dağılı akarsan, gitar akarsan böyle, yalnız kaldı böyle. Gene bak, eyvah ben de mi öldüm be? Ben de mi kefene gideyim sandım böyle. Pamuklarımı gülsüz yapayım bir böylece. Üzerine tahtı demiş ve karanlık bir de bu şekilde. O anda bir aydınlık beliriyor. Şimdi çakar gibi böyle. İki melek şimdi karşı çıkıyor böyle. Altta münker nekir. Biri bembeyaz, biri kapkara. Biri çok beyaz, biri kapkara böylece. İki mi dikiliyor, karşı dikiliyorlar böylece. Şimdi başta buna kabir sorusu muhteremler. Yani kimlik. Buna günün kapısı aradı muhteremler. Buna şimdi başta kabir sorusu muhteremler. Ya Selma, men Rabbüke. Rabbin kim? Onda şok oluyor bir korku. Ruhsal şok diyor bu. Ruhsal. Ruh şok oluyor böylece. Rabbim bulamıyor sana böyle. Cevabenin daha fazla bari melekler. Ya selama, ben Rabbike böylece. Artık korkudan, şoktan şoka giriyor Ruslar böyle. Buna böyle. O kadar muazzam çıldır gibi oluyor böylece. O anda mezarın başından biri geliyor. Kadın şeklinde, küçük bile kadın şeklinde. Nurlu gayet geliyor böyle. Ben diyor ki, Rabbim Allah de. Rabbim Allah deyince, hem tabii Rabbim Allah. Diye tabii sorular soruyorlar. Dinle İslam'ı koyup peygamber soruyorlar böyle. Yardım ediyor. Onların cevabını veriyor muhtemelen. Merde gidiyorlar. Ona göre bu kadar böyle. Şimdi Selma Hanım mezarında böyle. Kefenli kendini görüyor biliyor bu şekilde. Ama şoktan kurtulma çıkıyor böyle. Çıkmaya bakıyor böyle. Ruhsal şoktan böyle. Oh oh derken böyle bir kendine geliyor. O nurlu varlığa bakıyor. O kadar güzel ki böyle. Yani onu hem uyum sağlıyor, onu gayet gönlü, ruhu onu seviyor. O kadar güzel bir şey. Bir aydınlatıyor onu mezarında. Sen kimsin Allah aşkına be? Sen kim Allah aşkına be? En dar zamanlar sen yetiştin bana bak. Ha, bu kadar eşim, dostum, çevrem hepsi vardı. Kimse orada kalmadı böyle. Ben tek bırak gittim bunlar böyle diye. En dar zamanında sen bana geldin. Sen ki Allah aşkına ben de senin kıldığın beş vakit namazı muhteremler. Allah beni bu şekilde çevirdi. Kıyamete kadar ben sabırda kalacağım burada. Sen biraz duruyor. Peki diyor namazına işte. Madem benim namazımsın da niye daha önce gelmedin ama? Ben çok korktum ama. Niye daha önce gelmedin? Gülüyor. Sen de beni geç kaldın biraz muhteremlere bak. Rabbim inşallah muhterem cemaatimiz namazımızı güzel nasip etsin ama hep namaz vardır böyle. Yani dinin diye namazdır böyle. Yani direksiz bile olmadığı gibi namazı din olmaz mısın böyle. Dinin diye namazdır inşallah böyle. Namazımızı ihmal etmeyelim. Ve bunu vaktinde kılma şansı. Elden geldiği kadar muhteremler. Çok sıkıştı mesela. Çok daha zaman sıkıştık için olmasa fazla iş olmasa böyle. Sıkıştı böyle böyle. Çok sıkıştık için olmasa fazlını kalın. Namazı ihmal edelim muhteremler. Namaz böyle. Bir de şimdi elhamdülillah Ramazan ayı artık geldi muhteremler. Yani mahalle kokusu geldi. Böyle. Namazın feyizi, ruhsal feyizleri artık geldi dünya yansı dünya böyle. İnşallah Ramazan'a böyle güzel karşılanalım Ramazan'a böyle. Yani geride sevinelim muhteremler. Uzun şey korkmayalım muhteremler. Uzun oluyor ama ne yapıyor? Ona göre sevabı da şu oluyor muhteremler. Şimdi mesela bir insan namaz kılarken değil mi? Kibir kısa okuyor. Mesela velhasıyla ihlas okudu böyle. Namaz kılıyor böyle. Öbür lehmikli okudu. İzaz-ı Züzü okudu mesela değil mi? Daha uzun okudu böyle. Onun sevabı bir mi? Yok der böyle. Yani bir insan ama insan bir kelime falan okusun, onun sevabı daha çok olmuş böyle. Oruç da bunu muhtemelen böyle. Yani zaman uzun ama ne sevabı ne oluyor? Bu sevabı da çoğalıyor muhtemelen böyle. Soğuyor böyle. Ne var ki? Bunlar şükür etmeli muhtemelen böyle. Etmeli bu şekilde. Bir de namaz kılarken tekvallık muhtemelen. Tekvallık böyle. Helal yeme muhtemelen böyle. Yani mümkünse doğal gıda böyle. Doğal gıda. Şimdi genlerin bozulması bu şeytanın alameti muhtemelen. O konuya girmiyorum. Yani bu Kur'an'da var muhtemelen. Genlerin bozulması meselesi var muhtemelen böyle. Kur'an'da. Yani bunun için doğal gıda. Her şeyin doğalını yemeye çalışan muhtemelen böyle. Helal yemeye çalışan inşallah. Sonra mümkün olduğu kadar besmele şerif bile sahile yeme gerekiyor. Soframızda yerken de müzik falan çalmamalı muhtemelen. Efendim işte ilahi söylüyor ama gene müzik var. Yani kelime değişiyor ama aynı alet. Dediğim şey onu da böyle. Yani. Alet muhtemelen böyle. Abi ürün, çürün bir lazımdı. Eşte var da eşte mi tuval yok evde mesela. Çocuklara lazım der. Çocuk otur da çocuklar muhtemelen. Lazımdı efendim çürün pişti değil de ben buna çorba koydum. Olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Yani. Aynı çalgı aletleri muhtemelen böyle. Yani adı ilahi ama aynı çalgı aletleri muhtemelen. Bu işin biraz da Ramazan'da böyle kanalların hemen hepsi Müslüman kesiliyor muhtemelen böyle. Ama ne yapıyorlar? Tabii İslam olmadığı için böyle hep böyle tersini yapıyorlar böyle. İşte müzik ilave koyama böyle. Sapıkları koyuyorlar böyle oraya konuşucu böylece. Yani akademisyenler vardı ki biraz sapıklar muhtemelen böyle. Yani oruç tutmaya namazı kılmadılar. Abdestin bunların bunu böyle. Onlara koyuyorlar bir şekilde böylece. Ondan kaçalım inşallah cemaatine böylece. İnşallah böyle bu sabı ayıdır. Bunu inşallah sabır ve sebat ile tutmaya çalışan muhteremler. Allah şimdi onu kabul etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.